Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła dziewiąta. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O tym, że Polsce nic nie grozi w związku z procedurą Komisji Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców, mówił w Trójce Witold Waszczykowski. W tym serwisie także rzecznik rządu na temat medialnych doniesień o rekonstrukcji gabinetu. Oraz Asgardia, czyli kosmiczny naród. Początek transmisji z konferencji na ten temat już za pół godziny. Decyzja o rozpoczęciu postępowania przeciwko unijnym krajom za odmowę przyjmowania uchodźców ma jutro podjąć Komisja Europejska. Dziś jej ogłoszenie. Okazją prezentacja raportu z realizacji programu relokacji 160 tysięcy uciekinierów z obozów w Grecji i we Włoszech, który został zatwierdzony w 2015 roku. Na liście krajów, wobec których ma być wszczęta procedura, są Polska, Węgry i Czechy. Rozpoczęcie postępowania oznacza długą procedurę wymiany listów i wyjaśnień. Jeśli po dwóch etapach nie przyniosą rozstrzygnięcia, Komisja złoży pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale bez wniosku o kary finansowe. O sankcje może wnioskować dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sądziów z Luksemburga. W związku z tą procedurą nic nam nie grozi, zapewniał w Trójce szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Nie będziemy reagować, będziemy tłumaczyć, że jest to bezprawne. Z programu, który został przyjęty w 2015 roku, z tak zwanej relokacji, 160 tysięcy tak zwanych uchodźców, w zasadzie to jest, są emigrantów, wykonano około 20 tysięcy. Żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie wykonało tego programu. Oczywiście kilka państw w ogóle nie przystąpiło do tego programu. Nie można łączyć tej relokacji z jakąkolwiek polityką europejską. Zgodnie z programem przyjętym przed dwoma laty do Polski miało trafić około 7 tysięcy migrantów. Oficjalną wizytę w Chorwacji rozpoczyna prezydent Andrzej Duda. Dziś spotka się z prezydent Kolindą Grabar-Kitarović. Z Zagrzebia nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. To przede wszystkim ostatni etap przygotowań do zaplanowanego na początku lipca w Warszawie szczytu Trójmorza. To właśnie Polska i Chorwacja będą gospodarzami lipcowego spotkania, a jednym z gości ma być też amerykański prezydent Donald Trump. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że inicjatywa Trójmorza, czyli krajów leżących między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, ma pomóc w rozwoju tego regionu Europy. To symbolicznie pokazuje właśnie, że pomiędzy tymi trzema morzami powinna istnieć jedność i spójność infrastrukturalna, a także pewnego pomysłu rozwojowego. To jest część Unii Europejskiej, który rozwija się najszybciej, także dlatego, że wciąż jeszcze nadrabia braki rozwojowe. O pomyśle Trójmorza, ale także o wzajemnych relacjach prezydent Andrzej Duda będzie też w Zagrzebiu rozmawiał z chorwackim premierem i przewodniczącym parlamentu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Zagrzeb. O rekonstrukcji rządu się nie mówi, tylko się ją przeprowadza. W taki sposób, powtarzając słowa premier Beaty Szydło, mówił w TVP Info rzecznik rządu. Odniósł się tym samym do informacji o rzekomej rekonstrukcji. Premier nie wystąpi podczas najbliższego kongresu PiS, co zdaniem części dziennikarzy może świadczyć o tym, że czeka nas wymiana ministrów. W tym momencie, tak jak powiedziałem, pracujemy wszyscy, są sukcesy, są konkretne efekty działań rządu, także nie widzimy potrzeby, aby dokonywać jakichkolwiek zmian personalnych. Bochenek odniósł się też do oczekiwań opozycji, by dokonać zmian w gabinecie premiera. Platforma Obywatelska cały czas nas krytykuje i cały czas podważa wszelkie działania, które robimy. Nawet te dobre są oczywiście krytykowane, mówił rzecznik rządu. Protest antykorupcyjny w Rosji był jednym z najsilniejszych w ostatnich latach, oceniają tamtejsze niezależne media. Nowaja Gazeta zwraca uwagę, że demonstracje odbyły się nie tylko w Moskwie i Petersburgu, ale w większości dużych miast. Dziennik w redakcyjnym tekście podkreśla, że w Rosji skończyła się epoka bezimiennych protestów, a zaczęła się walka Aleksieja Nawalnego o władzę. Nowaja dodaje, że wielu Rosjan nie popiera lidera opozycji, ale podniesione przez niego hasła rozprawienia się z korupcją na szczytach władzy akceptuje większość. W opinii gazety protesty były swego rodzaju punktem zwrotnym w historii Rosji, bowiem obywatele dali do zrozumienia, że chcą żyć w normalnym państwie, takim, które przedkłada ich interesy nad geopolityczne sukcesy. Z kolei Moskiewski Komsomolec napisał o zabawie w kotka i myszkę, w której kotem jest Kreml, a myszką Aleksiej Nawalny. Według dziennika w tej grze jednak myszka jest sprytniejsza od kota i umyka z zastawianych na nią pułapek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Asgardia, pierwszy naród funkcjonujący w kosmosie, ma zostać oficjalnie powołany do życia. W jego skład wejdą ochotnicy, którzy na co dzień mieszkają w różnych miejscach na Ziemi. Specjalna konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się w Hongkongu. Pomysłodawcą Asgardii jest pochodzący z Azerbejdżanu naukowiec i biznesmen Igor Ashurbeyli. Fundamentem działania nowego narodu ma być pokój w kosmosie. Na oficjalnej stronie projektu czytamy, że Asgardia ma mieć rząd złożony z co najmniej 11 ministerstw. Zamierza być też członkiem ONZ. Do tej pory chęć przyjęcia obywatelstwa wyraziło ponad 193 tysiące osób. To głównie młodzi mężczyźni. Największym zainteresowaniem projekt cieszy się w Chinach i w Turcji. Po kilkadziesiąt osób zgłosiło się także z Krakowa. Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Szczegóły mają być podane na konferencji prasowej. Początek internetowej transmisji o 9.30 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Michał Gąsierowski. Nie było na nich mocnych w tym sezonie. Koszykarze Golden State Warriors zostali mistrzami NBA. W finale pokonali Cleveland Cavaliers 4-1. Dziś Warriors zwyciężyli 129-120, a najlepszym koszykarzem finałów został Kevin Durant, którego jak zwykle wspierała na trybunach mama. Dla Warriors to 5. tytuł w historii. Ostatnio wygrali 2 lata temu, ale jeszcze bez Duranta. W Kalifornii dziś na pewno będzie huczne świętowanie, a w najbliższą sobotę początek innego wielkiego wydarzenia. Zacznie się rywalizacja o najstarsze sportowe trofeum na świecie. Puchar Ameryki. Obrońcy tytułu US Team zmierzą się z Team New Zealand, który w decydującej rozgrywce pokonał 5-2 szwedzki Artemis. Teraz trochę o piłkarskich transferach, bo szykuje się kilka spektakularnych. Pierre-Emerick Aubameyang miał przejść z Borussii Dortmund do Paris Saint-Germain za 70 milionów euro, tyle że PSG wolałoby jednak Kyliana Mbappé z Monaco. Ale tam w grę wchodzi 110 milionów, więc obu na pewno nie pozyskają. Jeśli uda się z Mbappé, to zrezygnują z Aubameyanga. Podobnie w Realu Madryt. Podobno prezes Florentino Perez marzy o duecie Ronaldo-Lewandowski. Królewscy mogą pomyśleć o Polaku, jeśli uda im się sprzedać Karima Benzemę. A coś jest na rzeczy. Przypomnę tylko pomeczowe rozmowy w Lidze Mistrzów Cristiano Ronaldo i Sergio Ramosa właśnie z Lewandowskim. Wojciech Szczęsny, który szykuje się do sezonu w Juventusie, ma teraz zagadkę. Oto bowiem Gianluigi Buffon, którego Polak ma zastąpić na dobre za rok, zapowiedział, że jeszcze nie wie, czy zakończy karierę. Wszystko zależy od tego, jak Juventus wypadnie w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Gdyby ją wygrał, to Buffon zostanie na jeszcze jeden sezon. My tymczasem odliczamy dni do początku młodzieżowych Mistrzostw Europy w Polsce. Za 3 dni Polacy zagrają ze Słowacją, a były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Kiełbowicz uważa, że Polacy mają szansę na sukces. Impreza jest na naszych stadionach, mamy naprawdę niezły zespół. Ja ten zespół oglądałem, jako że pracuję w scoutingu, to tych chłopców znam i znam ich potencjał. A myślę, że przed nimi ogromna szansa na to, żeby osiągnąć sobie dobry wynik. Najpierw Słowacja, później Szwecja i Anglia. Z tymi drużynami zagrają Polacy w grupie. Na mundialu zagrają za to na pewno piłkarze Iranu. Jako 3. drużyna po Rosji i Brazylii zapewnili sobie udział w Mistrzostwach Świata. Teraz to wszystko, sport ponownie po 17. Sporo chmur, niewiele przejaśnień. Tak będzie w całym kraju. Na północy i Podlasiu przelotne deszcze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Sol, sol, żeby mnie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz niech pan nastroi jeszcze wiolonczele i harfy. No ale to już będzie płatne ekstra. Przecież do końca roku miałem mieć za darmo. Tak dobrze, to tylko w plusie. Przenieś firmę do plusa. Teraz abonament za darmo aż do końca roku, a do tego najnowszy Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity w supercenie. Plus, wybierany przez ponad połowę największych firm w Polsce według rankingu Forbesa. Dlatego przeniosłem się do plusa. Bravissimo ty. Bravissimo ja. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nietrudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę.

McCartney, Barnett na początek naszego spotkania, kwadrans po godzinie 9. Zaśpiewała piosenkę pod tytułem Jak ugotować jajko. Niby taka prosta sprawa. Nie wiem, jak, czy Państwu się udaje. Mnie, mimo podeszłego wieku, nie udaje się ugotować jajka tak, żeby skorupka odchodziła od jajka. Zawsze się paprzę i jakieś takie... I soli dosypywałem i czasami przetrzymuję jajka ze 2 tygodnie w lodówce, żeby się zestarzały. Gdyby ktoś miał jakiś sprawdzony sposób, no poproszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy do południa. Piękne słońce za oknem, wczoraj świeciło, dzisiaj niestety chłodno i bez słońca, ale nie narzekajmy. 13 czerwca, wtorek. Podsumowanie gali talentów Trójki. Natalia Grzeszczyk za jakieś 7 minut mniej więcej. Potem informator ekonomiczny Arkadiusz Jakier, jego gość o 9.30. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyny Stoparczyk. Dziś pytanie, co to jest krew? Elsztat, płyta tygodnia L-Story po 10. Fajny film Ryszard Jeźwiński. Znowu wrócimy do gali talentów Trójki przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia Depeche Mode, Going Backwards. Potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. I jak tu się dogadać, czyli o kłótniach będzie. No i jeszcze będziemy mieli połączenie z Poznaniem, Mariusz Owczarek na Enter Enea Festiwalu. Tak to wygląda do południa. Czas, 17 minut po godzinie 9. Say it's here where our pieces fall in place. In your rain softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. Well, we pray when our hearts are strong enough. We can bow 'cause our music's warmer than blood. Where we see enough to follow. We can hear when we are hollow. Where we keep the light we're given. We can lose and call it living. Where the sun isn't only sinking fast. Every night knows how long it's supposed to last. Where the time of our lives is all we have. And we get a chance to say before we ease away for all the love you left behind, you can have Paweł napisał, na jajka nie ma rady, albo się będą dobrze obierać, albo nie. No to mi pan doradził. Wczoraj wieczorem już ósmy raz przyznano talenty Trójki w konkursie organizowanym przez program trzeci. Biorą udział młodzi, najbardziej obiecujący twórcy, studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30 roku życia. Jurorzy oceniają uczestników w trzech kategoriach. Teatr, sztuki wizualne oraz film. Talenty Trójki. Sztuki wizualne są bardzo specyficzne. To jest taka najbardziej hermetyczna kategoria. Agnieszka Obszańska. Ostatnio były badania, że tylko 1% ludzi chodzi do muzeów, galerii. To też jest trochę o tym, żeby otworzyć się na świat sztuki, sztuki współczesnej i ludzi, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie, ale do powiedzenia też o życiu i o tym, co jest bardzo blisko nas niejednokrotnie, właśnie poprzez język sztuki. Zawsze te wybory są trudne, ale Martyna Czech przede wszystkim ujęła nas swoją taką, ja nie wiem jak to nazwać, odrębnością, taką zapowiedzią tego, że tutaj w tej sztuce może się bardzo dużo wydarzyć. Brawo, brawo! Zaskoczenie, szok i niedowierzanie. Aktualnie skupiam się na obronie pracy dyplomowej 22 czerwca i to w zasadzie pochłania całą moją uwagę. Jest jeszcze w Bielsku-Białej wystawa, jako że wygrałam. Ostatni konkurs Bielskiej Jesieni, wystawa we wrześniu. Za wrażliwość i dojrzałość artystyczną, za lekkość opowiadania o trudnych sprawach. W kategorii film Talent Trójki 2017 otrzymuje Zofia Kowalewska. To jest odjazd całkowity, jestem bardzo szczęśliwa. Więzi, czyli mój film dokumentalny, za który zostałam wyróżniona, to film, który zrobiłam w domu moich dziadków, o moich dziadkach. Oni zgodzili się, żebym weszła z kamerą w ich życie. To wszystko było mega ryzykowne. Natomiast na końcu to było trochę tak, że nie trzeba było nic mówić. My się po prostu bardzo mocno przytuliliśmy wszyscy i dziadkom się film bardzo podobał i myślę, że jeżeli mieli jakieś obiekcje, to też one zniknęły. Talent Trójki 2017 w kategorii teatr dla Jaśminy Polak. Osoba bardzo młoda, ale już od 8 lat na scenie, czyli jak to się mówi, ma za sobą ogromny dorobek. Barbara Marcinik. Jak sama żartuje, niedługo jubileusz, czyli 10-lecie. Jest aktorką Narodowego Starego Teatru, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, ale, co też bardzo interesujące, studiowała także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim astronomię. I jurorzy zwrócili uwagę na to, że uprawia ona nowy model aktorstwa, cokolwiek by to miało znaczyć. Warto o tym podyskutować. Nazywają ją performerką, a ja mogę od siebie powiedzieć żywe złoto. Kto raz ją widział na scenie, zapamiętał i z nikim jej już nigdy nie pomyli. Teraz do końca czerwca zapraszam, jeżeli ktoś ma czas i ochotę. Pracuję w Teatrze Starym w Krakowie. Gramy do końca czerwca spektakle i myślę, że na początku jesienią, od września, myślę, że do grudnia można mnie też będzie zobaczyć w Teatrze Starym. Natomiast co dalej? Bardzo nie wiem. Mam strasznie dużo pomysłów, co mogę ze sobą zrobić i zobaczymy, co mi się uda zrealizować. Może tak. Myślę, że wiele osób siedzących tutaj na sali już rozpoznaje tę pracę. Oczywiście w tym roku mamy wielki zaszczyt uhonorować Diamentem Trójki Mirosława Bałkę. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Czuję się naprawdę wzruszony tym wyróżnieniem, że mogłem dołączyć do grona tak wybitnych twórców kultury, którzy otrzymali tę nagrodę. No jest mi szczególnie bliska również z tego powodu, że audycji Trójki zacząłem słuchać w połowie lat 70., także to już jest kawałek czasu. Zasilały mój akumulator twórczy w sposób bardzo kreatywny, także tym bardziej jest to wzruszający moment, że właśnie od Trójki mogę odebrać tę nagrodę. Dziękujemy bardzo. Do tej pory Diament Trójki otrzymali również Krystyna Janda, Janusz Głowacki, Danuta Szaflarska, Janusz Gajos i Stanisława Celińska. A galę poprowadzili w tym roku Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Shut up.

Informator ekonomiczny. Jak zwykle we wtorek, Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Rzekiert. Dzień dobry, witamy. Kłaniam się. Czy Polska przegra batalię o podatek obrotowy? W dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytamy, że wszystko na to wskazuje. No, problem jest taki, że wpływy z tego podatku zostały przecież przewidziane w przyszłorocznym budżecie. To już było wiadomo od dawna. Ja mam wrażenie, że to jest trochę, że tak powiem, twórcy tego podatku byli w pułapce zobowiązań przedwyborczych, gdzie podatek, podatek hipermarketowy, to wtedy się tak nazywał, miał być takim wyrazem sprawiedliwości społecznej w dziedzinie handlu. No ale był takim pomysłem protekcjonistycznym. Potem zaczęło się przykrawanie go do realiów wspólnego unijnego rynku, ale okazało się, że to jest rzecz, której się nie da wprowadzić. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Z punktu widzenia prawa europejskiego. Prawa europejskiego, bo to był pomysł, który był formą pomocy publicznej dla jednych przedsiębiorców, a obciążaniem go po drugiej stronie. A jednocześnie cały czas było to wpisywane, te dochody z tego podatku, który, jak się okazuje, jest niemożliwy do uzyskania po stronie planowanych przychodów budżetowych. No teraz mamy sytuację rzeczywiście taką, gdzie trzeba będzie oficjalnie już powiedzieć, że żegnamy się z tym pomysłem. No i jak załatać tą dziurę? To jak zwykle można powiedzieć, jest zwiększenie efektywności, ściągalności podatków albo jakieś inne rzeczy. Albo troszkę można dług, jak zwykle. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowe narzędzie do walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Chodzi o walkę z tak zwanym outsourcingiem pracowniczym, czyli mówimy o nieuczciwym przerzucaniu pracowników pomiędzy firmami, by zaoszczędzić na przykład na składkach od ich wynagrodzeń. No właśnie, i to mówimy... Tu oszczędzamy. Tak, i oszczędzamy. Nie, ale właśnie mam wrażenie, że tu kluczowe jest słowo mówimy o nieuczciwym outsourcingu. A potem, tak, jak się okazuje, co to jest ten nieuczciwy outsourcing, to nie do końca wiadomo. Przepisy, czy on jest, czy go nie ma. No właśnie, te przepisy zostały tak skonstruowane, że ZUS nagle dostał do ręki taką, że tak powiem, potężną pałkę i teraz przedsiębiorcy wpadli w panikę, bo już zdarzają się firmy, do których przychodzi i może tak właśnie z dnia na dzień zażądać kilkuset tysięcy złotych, które on uzna za należne i tutaj nie żadnego sądu, tylko od razu płacimy. No i mamy sytuację, w której ta niepewność prawa, to jest to, czego się przedsiębiorcy boją. Właśnie, że nie bardzo wiedzą, na czym stoją, bo jeżeli ZUS mówi, zobaczycie, my mamy narzędzie, ale będziemy go stosować roztropnie i że niech się nieuczciwi boją, a uczciwi nie mają powodu, no to dla przedsiębiorcy to nie są informacje, które pozwolą mu swobodnie decydować o tym, jak w ogóle, no jak ma planować właśnie zatrudnienie chociażby. No to pozytywna informacja tym razem. Za 3 lata branża usług, chociaż nie wiem, czy do końca, no ale raczej tak. Za 3 lata branża usług biznesowych przegoni rolnictwo, górnictwo i energetykę razem wzięte, podaje dzisiejszy Puls Biznesu. Chodzi o usługi wykonywane przez na rzecz innych firm branży IT oraz środki badawczo-rozwojowe. W Polsce działa już blisko ponad 1100 tego typu centrów. No i wciąż powstają nowe. A ja pamiętam kiedyś taką dyskusję, że się mówiło, że my powinniśmy stawiać na produkcję, na przemysł, a nie na taką właśnie branżę usługową. No to nie jest do końca taka właściwie, no to rzeczywiście są usługi w sensie jakby szeroko pojętego typu działalności. Natomiast oczywiście ja tutaj rozumiem to pana zawahanie, że to czy tak dobrze, czy niedobrze. Bo się tak przeraziłem, no przegoni rolnictwo, No akurat tym to się nie martwię, bo i rolnictwo, i górnictwo, i energetyka to są branże, które będą w sposób naturalny. No unowocześnianie tych branż będzie powodowało spowodowało, że tam zatrudnienie będzie malało i w związku z czym to jest, zresztą w ogóle te branże mamy, nadmiar jest tam ludzi, także, no tak. Także to jest właśnie problem dla i górnictwie i tak dalej. Natomiast co do oczywiście tego, bo to jest tak, że te usługi, te centra usług, no to są tworzone przez zagraniczne korporacje, które w Polsce dostrzegają wykwalifikowanych pracowników, tańszych niż u siebie i gdzie można konsolidować te wszystkie sprawy jakieś związane z księgowością, z jakimiś, ale również centra projektowe, branżę informatyczną, to jest duża część tych usług. No i to jest oczywiście tak, że jedni mówią, no, że to jest niedobrze, że nasi pracownicy nie tworzą dla polskich firm jakichś rozwiązań, tylko pracują gdzieś w jakichś takich lokalnych ośrodkach dla dużych korporacji międzynarodowych, jakiegoś Della, czy Google'a, czy kogośkolwiek innego. A z drugiej strony to jest dobrze, dlatego że ci ludzie nie uciekają z Polski. To znaczy, że mamy szansę, że zdobywają kwalifikacje w firmach z dużym doświadczeniem i mogą, nie ma tego problemu, że potem oni wyjadą, gdzieś tam zostaną i już nie wrócą. Tak. Być może oni tutaj popracują w tych centrach, potem przejdą do firm i to jest korzyść dla polskiej gospodarki. Bardzo optymistycznie wypowiada się ostatnio Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Zapowiada bowiem istotne uproszczenie procedur pozyskiwania środków unijnych, grantów. Będzie można na przykład poprawić wniosek źle tam napisany, procedura odwoławcza będzie krótsza. No, takie założenia znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy wdrożeniowej. Robimy wszystko, żeby ta konsumpcja tych środków unijnych była coraz większa i skuteczniejsza. Tak, to znaczy robimy, bo rzeczywiście to jest to, każdy, kto miał do czynienia z środkami unijnymi, wie dobrze, że to jest droga przez mękę i tak. Te wymagania, jakie trzeba spełnić, żeby dotrzeć do tych, do tej możliwości. Ale żeby było jasne, to nie jest droga przez mękę wymyślona przez polskich urzędników, tylko przez unijnych. Tak, tak, ale również to, bo to się nakłada. Oczywiście to Unia jest dosyć biurokratyczną instytucją i tam się wymaga rozmaitych rzeczy. No oczywiście one nie, w wielu przypadkach no są konieczne, no bo jednak to są pieniądze dosyć duże, które tak. To do nas trafiają. Natomiast dobrze by było właśnie, jeśli chodzi o te rozwiązania, właśnie fundusze wdrożeniowe, te wszystkie historie, które się wiążą z taką, tą nowoczesnymi rozwiązaniami, no żeby ci przedsiębiorcy, którzy z tego korzystają, też mieli taką, też jakąś taką solidną podstawę, żeby wiedzieli, na czym stoją. No to na zakończenie luźne pytanie, panie redaktorze. Który kraj na świecie pije najwięcej alkoholu? Myśli pan o takim kraju nad Wisłą? Nie, akurat o tym kraju nad Wisłą nie. No to ja pomogę. Nie myślę, dlatego że byłem niedawno na kongresie polskiej branży spirytusowej, więc tak mniej więcej te statystyki znam. No to ja powiem. Wyniki Światowej Organizacji Zdrowia zaskakują. Nie Polska, nie Rosja, a Litwa. Problem alkoholowy jest tak duży, że Litwini wprowadzają ustawę, która ostro ograniczy dostęp do alkoholu. Od nowego roku alkohol będzie można kupić tylko po ukończeniu 20 lat. Tak, no to jest kwestia oczywiście skuteczności takich działań, dlatego że kraje, które mają najbardziej restrykcyjną politykę w dziedzinie sprzedaży alkoholu, kraje skandynawskie mają dużą bardzo sprzedaż alkoholu i duży problem z osobami uzależnionymi. Także to jest w ogóle dosyć skomplikowana sprawa, jak tą, jakby to promować, to picie, że tak powiem, roztropne i ograniczać je. Adam Grzeszak i Arkady Rzekiew, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy

War on Drugs. Dostałem kilkadziesiąt pomysłów na to, jak ugotować dobrze jajko. Będę sprawdzał. Wrócimy do tematu za tydzień o tej samej porze. Większość jest za tym, żeby po ugotowaniu wylać gorącą wodę, nalać zimne i poczekać 30 sekund. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Za 15:10. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest krew? Krew nie tylko jest niezdrowa, także zdrowa. Jak soczek pobalańcowa, bo ja mam taką bajkę, tam w domku moim było sobie życie. No i to było o cielu. Aha. Co to jest o ciele? Ty masz ciele, to jest ciele. To popatrz, to na palcach jest ciele, a paznokcie to nie jest ciele, no i na kolanach jest ciele, popatrz. A ja kiedyś wypadłem z łóżka. Widziałaś to? Leciałem z łóżeczka. Na szczęście nie na gębę, tylko na kolanko, ale nie leciała mi krew, nie leciała. Nie. Mam ciepłe ciele, a mój tata ma twarde ciele. A zalała cię krew? A co to znaczy? Tak chłylała krew na kogoś, zaś się wkurzył. To jest cały czerwony i krew pulsuje. Taka moja koleżanka przedszkola, ale nazywała się Michalina, prawda? Nie wiem, nie widziałam. To ona chyba wściekła się. A do czego człowiekowi potrzebna jest ta krew? Krzysia mama chciała zrobić piruet na lodzie i wiesz, i rąbła. Ta krew to nie jest tak bardzo potrzebna, ale mózg jest ważniejszy, bo ja mam kapitalny mózg. Kapitalny? Aha, świetny. A ty teraz masz mózg? A jak myślisz? Nie wiem, ale nie wiadomo. Powiesz co, bo tego nie widać, bo to wszystko jest w cielu. To jest połazna szplała. Połazna. O, ale ja mam kapitalny mózg. Fajnie, że ja na niego trafiłam. Prawda? No oczywiście. Dzieci wiedzą lepiej, co to jest krew. Katarzyna Stoparczyk. I przypominam Państwu, że Kasia zbiera myśli dziecka 357. Prawdziwe skarby, dziecięce dialogi, słowa. Proszę się odzywać do Kasi w tej sprawie. Podesłała mi tutaj trzy takie dykteryjki przesłane przez słuchaczkę, panią Olę, mamę 6-letniej Weroniki. Mamo, kup mi lalkę. Córciu, nie kupię, bo nie mam pieniędzy. Nie masz? To weź z bajkomatu. Spostrzeżenie małego chłopca. Policjant to taki człowiek, który stoi na dworzu i czeka na skandal. I jeszcze jedna rozmowa z kilkuletnich chłopców. Moja mama pracuje w bibliotece, a moja w pocie czoła. Katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Myśli dziecka 357. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. And pictures of everything now. I'm in the black again. Can't make it back again from everything now.